Sa îmbrăcate arțara în portul ei de aur, așa ca totdeauna în hainele ei vii. Se naște iar pământul, se nasc iar bucurii. Îi scoate iar afară din adâncim la soare tezaurul de fote, ștergare și